informacje o stanie zdrowia górników rannych w kopalni Mysłowice Wesoła. 4 w tej chwili jest niestabilnych, czyli stany są krytyczne. Premier Kopacz i kanclerz Merkel o pomocy Ukrainie. Najistotniejsze jest, aby w sprawach ukraińskich Europa mówiła jednym głosem. Pijany wiózł 37 dzieci. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę szkolnego autobusu w Włochowie. Kolejny górnik, 26-latek, ranny w katastrofie w kopalni Mysłowice Wesoła, trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Łącznie leczonych jest tam 12 osób, z czego 7 na intensywnej terapii. Lekarze przyznają, że stan 4 górników pogarsza się. 4 w tej chwili jest niestabilnych, czyli stany są krytyczne. Pozostałych oceniamy jako stabilnych, ale bardzo ciężkich. Profesor Marek Kawecki dodaje, że cały czas trwają zabiegi. Stan górników jest monitorowany, ale za wcześnie na prognozy. Poddaliśmy 8 chorych w dniu dzisiejszym procedurom chirurgicznym polegającym na wycięciu martwicy oparzeniowej, przeszczepie autologicznym skóry. W dalszym ciągu trwają zabiegi hyperbaryczne, tolerują hyperbarię dobrze, co stanowi dla nas pewność, że zabiegi są skuteczne. A tymczasem w samej kopalni, w której doszło do zapłonu lub wybuchu metanu, już 3 dobę trwa akcja ratunkowa. Warunki panujące 660 metrów pod ziemią wciąż nie pozwalają na dotarcie do zaginionego 42-letniego górnika. Premier Ewa Kopacz już po spotkaniu z kanclerz Niemiec. Berlin to cel drugiej zagranicznej podróży nowej szefowej rządu. Ewa Kopacz poinformowała, że rozmawiała z Angelą Merkel o sprawach najistotniejszych dla Polski, w tym sytuacji na Ukrainie. Zgodziłyśmy się z panią kanclerz, że najistotniejsze jest, aby w sprawach ukraińskich Europa mówiła jednym głosem. Że deklarujemy oczywiście szeroko pojętą pomoc w naprawach, w przeprowadzeniu reform i gospodarczych, ale też samorządowych, pomocy i edukację, która jest potrzebna, aby Ukraina za chwilę stała się pełnowartościowym członkiem Unii Europejskiej. Angela Merkel zapewniła, że stosunki polsko-niemieckie są w bardzo dobrym stanie, a oba kraje są ściśle powiązane ze sobą w kwestiach europejskich, NATO i w zaangażowaniu w sprawy Ukrainy. Kanclerz dodała, że jest dla niej zaszczytem, że premier Kopacz przyjechała do jej kraju zaraz po objęciu urzędu. A jeszcze dziś Ewa Kopacz poleci do Paryża i tam spotka się z prezydentem François Hollande'em. Mieszkańcy mówią, że ogień mogli zapruszyć bezdomni na poddaszu, ale oficjalnych przyczyn tragedii na razie brak. W pożarze budynku w Toruniu zginęły 2 osoby. Ewakuowano ponad 50 lokatorów. Podczas akcji gaśniczej ranni zostali 2 strażacy. Ogień w budynku wybuchł w nocy, informuje Sławomir Grudziński ze Straży Pożarnej w Toruniu. Ogniem było objęte całe poddasze. W budynku znajdowali się mieszkańcy. Pożar był silnie rozwinięty. Ewakuowaliśmy 2 osoby, które później pogotowie reanimowało. No niestety został stwierdzony ich zgon. Prawdopodobnie od zaszczodzenia. Strażacy walczyli z pożarem 3 godziny. Pijany kierowca za kierownicą szkolnego autobusu. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli w Łochowie na Mazowszu, gdy wiózł dzieci do szkoły. I okazało się, że miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Tomasz Marciniuk. Podczas kontroli w autobusie znajdowało się 37 dzieci. Wszystkie bezpiecznie dotarły do szkoły. Ponieważ kontrola odbywała się w pobliżu placówki, resztę drogi uczniowie pokonali pieszo. 44-letniemu kierowcy policjanci uniemożliwili dalszą podróż. Teraz za jazdę na podwójnym gazie odpowie przed sądem. Autobus, którym kierował, przekazano natomiast dyrektorowi szkoły. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Lekarze onkolodzy deklarują, że są w stanie wyleczyć 100% bólu. Tymczasem ponad 60% pacjentów twierdzi, że odczuwa silny ból i leczenie nie jest niewystarczające. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem. Doktor Jadwiga Pyszkowska, krajowy konsultant do spraw medycyny paliatywnej, staje po stronie pacjentów. Oczywiście ja wierzę pacjentom. Ich ból, ich cierpienie i oni oceniają sytuację swoją. Natomiast lekarz odpowiada na ankietę tak, żeby dobrze wyglądać. A tak nie jest. Rzeczywistość jest dla pacjentów okrutna. Z badań wynika również, że pacjenci mimo silnego bólu obawiają się zażywania leków opioidowych, bo jak uważa Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny, boją się uzależnienia od tych preparatów, a to mit. To nie jest prawdą, bo sam ból jest antagonistą uzależnienia, bo jest to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne, więc ta przyjemność, która miała być w wyniku konsekwencją stosowania leków, no niestety nie ma się szansy przebić. Specjaliści zapewniają, że opioidowe leki przeciwbólowe nie uzależniają, jeśli są stosowane w odpowiednich dawkach. Jak leczy się w Polsce ból, o tym w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Popołudnie pogodne na południu i w centrum. Na zachodzie i północy więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Również w nocy może tam kropić. Będzie od 8 do 14 stopni. Jutro prawie wszędzie słonecznie i ciepło. Jedynie na północnym zachodzie, tak jak dziś, może popadać deszcz. W Koszalinie termometry pokażą 19 stopni. W Szczecinie 20. W Białymstoku i Suwałkach 21. W Poznaniu i Łodzi 22. W Lublinie i Krakowie 23. A najcieplej będzie we Wrocławiu 24 stopnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było 10 lat rock'n'rollowego lotu i co ważne, ten lot trwa. Nie myślą nic. Wkrótce ukazuje się ich nowa płyta zatytułowana Karma Market. Jutro w ofensywie na żywo z Poznania powspominamy i usłyszymy nowe utwory. Muchy między 22 a północą. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z 4-rdzeniowym procesorem Intel Pentium oraz dyskiem twardym 1000 GB za 1399 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Od 1 do 31 października Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal otwarcia swojej nowej siedziby. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera w niedzielę o 20.10 w HBO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 15. Dzień dobry Państwu. W tonacji trójki. If you stay up, I sit down with the most unlucky pair. Up or down, high or low, you've always been right there. You've been a friend of me. Yeah, God sent to me. And I ain't too

Te dwa utwory pojawią się w liście przebojów, właściwie w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, zapewniam Państwa. Zostajemy przy nowościach. Ready, gone, and Nowy chłopak w mieście, nazywa się Peter, chyba jednak Peter przez 2T, Carlsen. Album Sirens, a piosenka zatytułowana Tiger. Więcej o nim i może więcej muzyki z tej płyty w Markomanii w najbliższą sobotę. Jeszcze jedno oświadczenie chciałem złożyć. Kartka z kalendarza. Dzisiejszą przekładamy sobie na jutro do LP Trójki, bo tam niezwykłe wydarzenia zdarzyły się 9 października. Więcej czasu jutro, między 9 a 12, sporo piosenek artystów związanych z dniem dzisiejszym oraz z listą przebojów programu trzeciego. Jutro będę namawiał Państwa jeszcze do oddania głosów na listę, a jutrzejsze wydanie z Polanicy poprowadzi Mariusz Owczarek, to Państwo już dobrze o tym wiedzą. No dobrze, następna nowa płyta, proszę bardzo. So fine, no, it's true. Remember the time we first met? You think that was good? You ain't seen nothing yet. Like a bee to some honey, moth to a flame. Got an addiction and you got me to blame. You never saw it coming, cause I made no claims till now. You can call it the unexpected or you can call it wow. You can call it wow. You can call it, wow. You can call it the unexpected or you can call it. Sorry, I don't know what came over me. The cycle of the moon affects the motion of the sea. What you did, it's starting all over again. We both want it now more than we did back then. Like a bee to some honey, call it. Tak, to jest on, Mały Książę, Prince. Chociaż z dwóch płyt, które właśnie się ukazały, to ja wybieram tę, na której Prince występuje z Fair-Eyed Girl, czyli Prince i Bo z dziewczynami. Plectrum Electrum. Tak się może, taki tytuł może mieć ta płyta. Dużo tu zabawy językiem, ale za to 12 naprawdę fajnych radiowych piosenek. Zaczęliśmy sobie od piosenki pod tytułem Wow. A co na to, Lenny? Krawic, jego nowa płyta nosi tytuł Strat. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował, kto odbierze Literacką Nagrodę Nobla 2014. The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano. Wydarzenie tradycyjnie skomentujemy, łącząc się ze Sztokholmem w Trójce pod Księżycem. To po północy. Barbara Marcinik i Piotr Cegielski. Zapraszamy. Autopromocja.

it concealed. It's not just the bird inside, the joy in the boy is revealed. There is a puzzle in the woodblocks, inside a mystery that unlocks. You'll find a hummingbird in a box, a puzzle in the woodblocks, inside a mystery that unlocks. You'll find a hummingbird in a box. Peter Frampton, jego nowa płyta, właśnie taki tytuł nosi, Hummingbird in the Box. Skłamałem, za 8 minut godzina 16, mówiłem, że nie zagram już dzisiaj ani AC/DC, ani Pink Floyd. Oba utwory się nie zmieszczą, ale wybieram w takim razie Pink Floyd, bo ten album będzie wcześniej. Endless River 10 listopada pojawi się na rynku. Dziś Piotr Baron zagrał polską premierę tego utworu w trzech wymiarach gitary. AC/DC w grudniu, więc zagramy sobie ten nowy utwór, świetny zresztą. Świetnie brzmiący, jutro w LP Trójce. Już teraz Państwa zapraszam, namawiając także do oddania głosów na listę. polskieradio.pl/trójka, tylko z tamtej strony 10 utworów wybieramy, a jutro lista z Polanicy. Mariusz Owczarek ją poprowadzi. Sam jestem ciekawy, jak to będzie. Pink Floyd, no właśnie, różne zdania na ten temat jak zwykle, ale myślę, że fani cieszą się, że będzie nowa płyta. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, dziękujemy, a to ta nowa piosenka. We've just